بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كمان ترى أن موزي وجماد الآخرة mwaka 1442. Katika darsa ya risala ahkamu alhayawanat ma yajuzu akluhu wa ma la yajuz lifadilati shaykh Ibrahim ibn Abdillah al-Mazru'i hafidhahu Allah, tulifikia alqa'idatu al'ashira, msingi wa kumi katika kuyafahamu au kuwafahamu wanyama ambao yajuzu kula na wale ambao haijuzu kula. Qala yajuzu aklu jami'i tuyuri al-ma'i, yajuzu aklu jami'i tuyuri al-ma'i bisharti at-tadhkiyati li'annaha ta'ishu fil barri wal bahr. Yajuzu kula ndege wote wanaoishi katika maji au wale ambao huwa katika maji mara nyingi, sababu ndege haishi ndani ya maji, bali huwa pale riziki yake ichukua Allah amejaalia katika yale maji. Lakini kwa sharti yule ndege umchinje, bimaana haingii katika umum ya kauli ya Mtume sallam, huwa tahuru ma'uhu alhillu maitatuhu. Kwa hapa haimaanishi kuwa ukimpata ndege bata kwa mfano anaishi mtoni amekufa, wafaa kumla, la, mpaka umchinje, kwa sababu huyu aishi kwenye bara, yani kwenye nchi kavu, kadhalika na kwenye maji, lakini haishi ndani ya maji kama vile mfano nani, samaki. Kwa hiyo ndege wote wale wa majini wale, bata, flamingo wale na wengineo, yajuzu kuwala, lakini mpaka ufanye nini? Umchinje. Qala ibn Qudama la na'lamu fihi khilafan, sijui ikhtilaf bina ulama katika ili, bimaana ili jambo hakuna ikhtilaf. Wastathna ulamau ta'iru al-laqlaqi li'annahu ya'kulu al-tha'abin wal-khaba'ith. Al-laqlaq Kiingereza wamuita stork, ni ndege ana miguu mirefu hivi, ana mdomo umenyooka mrefu hivi, hula nyoka sana. Sa ulama wakasema isipokuwa ndege huyu, kwa sababu ala uchafu na iwala ndege iwala nyoka, kwa huyu haifai kumla katika wale ndege wanaokaa kwenye nini, kwenye maji, miguu mirefu sana mbamba, miguu yake kama mfano yule flamingo, lakini si flamingo, ana mdomo kwa hivyo anaitwa stork. Huyo akimpata nyoka atamla tu, nyoka huwa hafui dafu kwake, ndio maana wakasema wanaovioni huyu haifai kumla sababu ala uchafu. Qala an-Nawawi fi al-Majmu' tayru al-ma'i kal-batti wal-awzi wa nahwihima halalun, ndege wa majini kama bata, wal-auz bukini, ile bata bukini, goose hawa na wengine waita swans Kiingereza, wale jaiz kula wote, na mfano wake ni halali. Wala yahillu maitatuhu bila khilaf, na si halali kula mfu wa huyu bata, ikiwa hakuchinjwa si halali kumla, na hii hakuna ikhtilaf baina ulama. بل تشترط ذكاته بل نشرت أشينجوي. وكذلك اشترط الذكاة ابن قدامة في المغني تجشرتي لبي ابن قدامة كتاب شاكي المغني. القاعدة الحادية عشر تميوني قاعدة كمنا موجي لا يجوز أكل كل حيوان أو طير يأكل الجيف والنجاسات إلى أن يطيب لحمه. هيجوز كل كلا حيواني أو ندجي أن يكل أنفو أو مزوجة ندجي كزيا أو كل مزوجة أو أن يكل نجس mpaka itakapotengenezeka nyama yake. Bidalili nahi nabii sallallahu alaihi wasallam an akli aljallalati ila an yatiba lahmuha, kwa dalili ya makatazo ya mtume sallallahu alaihi wasallam kutokamana kula aljallala. Aljallala ni wale wanyama wa nyumbani kama kuku, bata na wengineo, lakini ikiwa umemwacha iwala uchafu, bimaana yuko nje ala vitu kila aina iwale. Mtume sallam amekataza kumchinja moja kwa moja mpaka mwanzo fainini afungwe alisho chakula kisafi kwa siku ambazo mtu yotarajia kuwa sasa hivi itakuwa nyama yake imesafishika kisha ndio amle. Na hii si kwa hawa tu, wako watu pia ufuge kwa mfano mbuzi, lakini atembea ala ovyo ovyo tu, ula uchafu mara wala matakataka mara la nini, kama wale pia wana hukumu kama hii mwanzo afungwe sababu nyama yake yaweza kuwa na nini na madhara kwa yule anayekula. Si kwa kuwa yule mnyama ni haramu kumla, la, ni halali, lakini limewekwa hili katika sheria mwanzo mpaka nyama yake isafishike. Wali anna mat'amahu khabithun fayasri hadha alkhubthu fi lahmihi fayadhurru alinsan idha akalahu. Sema kwa sababu chakula chake si kizuri, kichafu, kwa hivyo ule uchafu watembea katika nyama yake ikawa ni sababu ya kumdhuru mwanadamu atakapokula mnyama kama yule. Wa kullu ma yataghadha biljiyafi wan najasati yanbutu lahmuhu min alharam, na kila ambacho hula hula mizoga na najisi, kwa hiyo ile nyama yake ya kulia katika vitu ambavyo wewe ni haramu kula, najisi wewe huwezi kula, si kwa kehe yule mnyama ana haramu wala halali, lakini vile vitu alivyokula vile ni vitu ambavyo yeye ni haramu kula. Fayakunu khabithan dakhilan fi umumi nahi ani alkhaba'ith, kwa hivyo itakuwa ni khabith, ni kitu kibaya ambacho chaingia katika kuenea yale makatazo. Yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith, au ni kitu ambacho kimeharamishwa. ومن أمثلة الحيوانات التي لا يجوز أكلها لأنها تأكل النجاسات. katika mfano wa hayawani ambao haifai kula kwa sababu hayawani hawa hula najisi, ibnu awa mweha. Ibnu awa ni mbwa, amefanana na mbwa mwitu, si mbwa mwitu, na yule thalab yule si thalab. Ibnu Awa yuko hapo katikati kama mbweha vile. Kiingereza nafikiri umuita jackal, jina kama hilo. Ukimwona amefanana na hawa wanyama wawili, thalab na dhiib, yuko katikati hapo. Wa huwa hayawanun fihi shabahum min adh-dhiib wa min ath-thalab, yani hao hili. Wa lahu nabun, bimaana ana yale meno marefu. وهو مستخبث غير مستطاب ويأكل الجيف, نهو يمنعما نمشاف سمزوري هولا ميزوغا. وبيلي الجعل سيبين لتجي كجي هو أنا مجينا مويلي كسويلي كمينا كمكا جينا موجات نانونا وزيتو كل سيما لدو مافي يتو لدو مافي يتو لدو مافي beetle Kiingereza mtu jina lake lingine Kiswahili nini? Ibn al-Wardi alimtaja inna tiba rihi mu'dhil lil ju'al, ha ju'al ile dudumavi wala penda mnyama akibwaga kinyesi chake yeye huchukua kisha akaenda akapeleka kwenye tundu yake akakaa. Ajabu ya huyu mnyama akinusa harufu ya waridi hufa. Mdudu yule. Yeye ataka harufu mbovu tu. Na ndio maana Ibn Wardi akafananisha wale watu ambao hawaoni raha na mazuri yakizungumzwa na yakifundishwa na yakifanya nini. Asema inna tiba alwardi mu'dhil lilju'al. Harufu nzuri ya waridi ya muudhi dudumavi yule haliwi. Wa huwa duwaibatun akbaru min alkhumfusai. Ni duwaiba, ni kidudu kidogo kikubwa zaidi. Khumfusa pia ni beetle, lakini huyu ni mkubwa wake kidogo. Wamwita dung beetle, kitu kama hiyo. Kazi yake iwafuata na iwavuta harufu ya kinyesi cha mnyama kwa mbali sana. Aweza kuwa yuko mbali, yule ndovu akibwaga mzigo tu, huyo yuaruka yuaja mpaka afike. Akifika pale, subhana rabbakal khallaq alalim, Allah ameumba katika viumbe wake. Huyu kazi yake ni hiyo tu, kusafisha safisha. Na waja wengi, kila mmoja hutengeza kama mfano kitu cha kiboma hivi, kisha atembea nacho. Ta'lafu mawadhi'a ar-rawthi wa tudahrijuhu ila juhriha. Wapenda sana sehemu zenye kinyesi, kisha utengeza kama kiboli hivi, akasukuma mpaka pale anapolala kapeleka kwake. Wa min al-ajib annahu yamutu min rihi al-wardi. Jambo la ajabu, huyu akivuta harufu ya waridi hufa. Harufu ya waridi ni nzuri, yeye ndio wamuua hivyo kimpa. Inaitwa dudu mavi sababu yeye kazi yake utafuta kinyesi. Al-hirba'u, kinyonga, chameleon, pia ni haramu kumla. Hayawanun lahu sanamun wa lisanun yatul. Ni hayawani ana mgongo wake pale, ana kama nundu hivi, halafu ulimi wake akiutoa ni mrefu. Yataghadha ala alhasharati wa ghairiha, yeye hula vidudu vidudu vile. Alkhumfusau, sasa huyu ndio beetle mwenyewe. Kuna wengine kama wana pembe hivi, mwanzo ana harufu kulikweli, ana harufu mbaya. Hasharatun tataghadha ala alqadhurat wa ghairiha, huyu hula uchafu uchafu tu. Aljallala min atuyuri wa dawabil buyuti allati ta'kulu min al'adharati wan najasat waz zibalat. Hawa ni katika ndege na wanyama wa nyumbani ambao hula katika uchafu. Uweza muona kuku wamekwenda mahali vivile yaachiliwa wazi, hala kinyesi sio la nini, uchafu uchafu wana najis, vitu vilivyo tupwa tupwa hivi uchafu yuala. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة وألبانها. متروف سلام أمكتازا كل من يمهو يعني كل كل أوشاف نمزيوا ياكي بيا كنفانو نغمبي أما نمبوزي بيا تكوا. متروف سلام أمكتازا. وفي رواية نهى عن الجلالة أن يركب عليها أو عفوا أن يركب عليها وأن يشرب من ألبانها. بل متروف سلام أمكتازا مبكا كوباندا يمهو na kunwa maziwa yake pia kwa sababu na uchafu letia maradhi. Wa jumhur ulama ala anna aljallalata hiya allati ghalibu akliha min an-najasat. Aljallala ni yule mnyama ambaye zaidi kula kwake yuwala najisi najisi, vitu ambavyo ni najisi. Fa innahu yataghayyaru lahmuha, nyama yake hubadilika ikawa ina madhara. فإذا حبست فترة يغلب الظن عليها ذهاب أثر النجاسة فإنها تؤكل بعد ذلك على الراجح. كو أكفنجيو يولي منياما كو أكبيندي كو أمدا أمبو يغلب ظن كو إشون روك إلي أثر نجس بمعنى أتبيو ماجي مسافي أتبيو شاكولا كسافي kama ni kuku kama ni bata atapewa chakula kisafi. Baada ya masiku ukaona kuwa sasa huyu nyama yake ishafanya nini, ishasafishika, hapo ataliwa kwa kauli rajih, itakuwa yajuzu kumla mnyama kama yule aljallala. Tumelewana? Kwa kaida tulisoma leo ni ngapi? Ya kwanza ni kujuzu kula ndege wa majini wote kasoroli tulomtaja mimi stock. Na ya pili ni hii kaida ambayo tumemalizia hapa kuizungumzia kuwa haijuzu kula hayawani au ndege ambaye hula mizoga na uchafu na najis, hata ikiwa ni ndege ambaye ni halali kumla ama ni mnyama ambaye ni halali kumla mpaka ili nyama yake takapo safishika. Na wanyama wengine ambao tumewataja hapa wacha zilibakia tumalize kesho shana, sio bidhinna. Kuna mtu aweza kula kunguni? Kuna mtu aweza kula kunguni? Komba mwiko wako watu wala uchafu uchafu kama huo, tutakuja kuzungumzia kesho inshallah. Kuna watu wala wale sarasir komba mwiko, bali siku hizi imekuwa ni biashara katika baadhi ya nchi kama Uchina. Kuna watu kazi yao kufuga komba mwiko, nafikiri mshaona hii. Afuga komba mwiko, achukua yani uchafu uchafu waweka pale, hawana kazi kufuga, bora waweke uchafu tu, watazana tu kinyesi kinyesi nini uchafu kama huo, aweka pale, kisha wazana wengi, kisha jamaa hoteli waja, kama vile watu wenda kununua kuku wa gredi hapa nini kwenye mabucha, basi wenda kununua komba mwiko. Warabbi, watu wala, basi wachukua tena weza kuwa bebo kuyoonja ukiendelea, hata habari yana. Kuna watu tabia zao mbovu sana, subhanallah, hadi mina khabaith uchafu. Niwaambia komba mwiko onjeka vipi? Aonjeka vile wewe wafikirie yonjeka. Wewe ukimwona ile komba mwiko wafikirie onjeka vipi? Si uchafu. Basi hivyo hivyo unavyofikiria ndio hivyo hivyo ladha yake. Na kuna watu waketi hoteli kama vile viazi vakaraya aletiwa shakaangwa aletiwa mbele yake kwenye sahani alipia pesa. Si uende chooni kwako tu utawapata. Ya nini? Upata tabu. Kwa hiyo ni uchafu. Kini inshallah tukuje kuwazungumzia kesho. Kuna baadhi ya mataifa ula kila aina ya balaa. Allahu musta'an. Hawa mara nyingi huleta nini? Huleta madhara katika mwili wa mwanadamu. Wallahu musta'an. Asallallahu yanfa'ana ma 'allamana wa yazidana 'ilma wa alla akilana ila anfusina tarfata 'ayn. Sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.